Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce, czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami dużo polskiej muzyki, a dziś nie będę ukrywał, że zapraszam Państwa na noc pełną wspomnień i będą dominowały podczas tego spotkania piosenki z lat 80. Wielkie przeboje, których słuchaliśmy na przykład na festiwalu w Jarocinie. Ten Jarocin swoją drogą już za chwil parę również zwykle odbywał się w sierpniu. W tym roku jest w lipcu, mówię zwykle, czyli wtedy, kiedy ja tam jeździłem, to były lata 80. Po raz pierwszy byłem w 1983 roku, kiedy festiwal przeniósł się z amfiteatru na stadion. Przed momentem wariat z repertuaru grupy Rejestracja i nowa wersja tego nagrania zrobiona przez Strachy na Lachy. To wsiadamy w wehikuł czasu? Dlaczego nie? Troszkę Jarocin, troszkę Rzeszów, zespół RSC. Potrafisz tylko Dom zamieniłaś w wielką scenę. Ty prawdę topisz w morzu słów. I tak przestaje już nie wierzyć. Na domiar złego przecież czas wciąż nie potrafi ran zaleczyć. Pragniesz mi moją duszę, pragniesz mi moje sny. Choć na powiekach nosisz czasem łzy, do tych ręki obcy. Kradniesz mi moją duszę, kradniesz mi moje sny. Krokiem uciekasz poza grube drzwi, za nim jest twój lepszy świat. Wierzysz w życie, choćby ci przyszło sprzedać własny świat. Musisz się wspiąć o szczebel wyżej. Ty prawdę dopisz w morzu słów. I tak przestaje już nie wierzyć. Na domiar złego przecież czas wciąż nie potrafi rany zaleczyć. Kradniesz mi moją duszę, kradniesz mi moje sny. Na powiekach nosisz czasem łzy, do tych ręki obcy jest. Kradniesz mi moją duszę, kradniesz mi moje sny. Krokiem uciekasz poza grube drzwi, za nimi jest twój lepszy świat. Odeszłaś nagle. Został niemądry żal. niedobry widok czterech ścian, na lustrze napis czarną kreską. Na długie pożegnania życie nam nie pozwala, na długie pożegnania czasu brak. Na długie pożegnania życie nam nie pozwala, na długie pożegnania czasu brak. Thank you. Kradniesz mi moją duszę na długie pożegnania i teatr pozoru. Życie to teatr. Zespół RSC. Grupa pojawiła się na scenie muzycznej w Polsce tak mniej więcej na przełomie, kiedy jeszcze wybrzmiewała muzyka młodej generacji, a już pojawiały się ostrzejsze, punkowo-nowofalowe dźwięki. Podobnie było zresztą z formacją, która za chwilę, kolejny zespół mniej więcej z tego samego okresu, formacja Bank. Przypomnę, że w tej grupie debiutował Marek Biliński, który potem dał się poznać jako muzyk elektroniczny. czas i nic bez zmian. Mija czas. Te instrumenty klawiszowe to Marek Biliński, który potem rozpoczął z wielkim sukcesem karierę solową. Grupa Bank w dwóch nagraniach Mija czas i nic, a także Ciągle ktoś mówi coś. A skoro jesteśmy o krok od początków polskiej muzyki elektronicznej, to teraz zespół kolejny, niezwykle ważny. W tej formacji z kolei na klawiszach grał Władysław Komendarek. To grupa Exodus. Exodus, czyli jeden z pionierów nurtu zwanego muzyką młodej generacji. Przed nami fragment ich płyty Ten najpiękniejszy dzień, The Most Beautiful Day. pada już 40 dni. Szary mrok okrywa ziemię. W kościach czuję już ten deszcz. Jutro kończy się jedzenie. Dzieci już nie wierzą mi, co ich ciągnął głupiec stary. Jak mam wytłumaczyć im, że to wszystko kwestia wiary. Ktoś mi mówił, jakiś święty ma przylecieć biały ptak, ale kiedy, nie pamiętam. Wokół mnie tańczy. zmartwienia ciągle powiększa złośliwy czas. Ratuj, podaj mi dłoń, pomóż mi przerwać już ten koszmarny sen. Ratuj, podaj mi dłoń, powiedz mi chociaż gdzie iść, by znaleźć się. Thank you. grupa Exodus, bracia poczynicy Władysław Komendarek. Zresztą nie tylko oni swoją drogą. To formacja, która zrobiła sporo szumu na polskiej scenie muzycznej. Brzmienie było imponujące. Ja pamiętam Jarocin w 1983 roku, kiedy byłem w Jarocinie, jak wspomniałem wcześniej, po raz pierwszy i grupa Exodus na scenie wystąpiła. To było niezwykłe przeżycie. Mało tego, potem Władysław Komendarek gdzieś błądził wśród publiczności i można było z nim spokojnie porozmawiać, można było do niego podejść. Nie było żadnego problemu, co robiło oczywiście wrażenie, bo dla większości publiczności Exodus wtedy już był gwiazdą. Trzy nagrania, czyli piosenki Ci Wybrani, a także Stary Noe i Ponury Pejzaż. To, jak mówiłem, muzyka młodej generacji, więc po muzyce generacji nastąpił między innymi wybuch nowej fali, a czołowym przedstawicielem nowej fali był zespół Republika. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? dzień i całą noc. Całą noc i cały dzień. Nie opuszczasz mnie na krok. Nie możemy rozstać się. leciutko podchmielone damy delikatnie przechylają szkło na rautach w ambasadach. Tak, to moja krew, to moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć, moja krew. Pamiętam premierowe wykonanie utworu Moja Krew na festiwalu w Jarczynie, gdzie zespół był na początku przyjęty bardzo chłodno, potem owacje nie miały końca, ale zespół w związku z tym, że był na początku obrzucony przeróżnymi rzeczami, zszedł ze sceny i powiedział, że więcej zagrać już dziś nie ma ochoty. Moja krew, a także biała flaga i zawsze ty klatka. Trzy przeboje grupy Republika w Trójce w nocnej Polsce. Ja do dziś przed oczyma mam tenże właśnie koncert i dreszcze, które miałem słuchając utworu Moja krew. To było absolutnie...